بسم اللہ الرحمن الرحیم. پنون دا اللہ دے چی اغا حادیر منان و غفور دے، رحمان ذات دے رحمت عام کرے پہ انزال دے کتاب و پیر سال دے رسول، رحیم ذات دے بندگانی دے تیرون ران تر سلیم. الف لام مرا کتاب انزلناہ الیک، کتاب من ھذا کتاب، دا کتاب دے مون نازل کرے دے تاتا. اللہ یہ کتاب دے زی نازل ان کے مطلب منزلی لے، وہ مقصد اس لے مقصد دارے چوبا سے خلق دتیرون راتا. قرآن ظلمات و نور ویلی، معنوی ظلمات مراد دی کنا. چکل سورہ رات کے لیے انتس ظلمات و نور، ظلمات نور برابر بھی سنری کنا کہ نہیں نہ ظلمات نہ وطل پکار. تفسیر قرطبی وین من الظلمات من من الکفر للیمان، دا کفر و شرک نہ توحید تا، من البدت لسنت ربدت نہ سنت تا، من الشک للیقین دا شک دا جال نہ یقین تا. دا انقلاب پا قرآن راضی، قرآن انقلابی کتاب دے، تیارے پی پرانا بدلی گئی خود دیر پار دے دا عرب و تیارے ولی رانا تلاڑے دا خدای پا کتاب لڑے کر ہاں دے سر دا خدای ازن مناجی بیزن ربیم پا توفیق دا رب دائی سر ازن دل دا توفیق دے دا الہ سرات تے دا مخی لنور نہ بدل لے رانا سر اللہ دا داغذات چی زور اور دے استائل شینیم دا قسم تسلی دا مانے ہو نور والوں معاہدینوں دا کم ذات لار تشرا لے کن اگر ذات زور اور دے اگر حمیدم دے ہر وقت کی داغ حمدنی دلیلم دے نور دا پارشتر مختصر اگر اللہ نے چراغ اختیار کی دی اسمان نظم کام دا مختصر دلیل. کم خالق چ نمانی تقابل مخ کی صورت کیا ہوگا دیکھیں تقابل لے ویل للکافرین من عذاب شدید، ہلاکت دے منکران لرا ذری نور منکر چی کنا تبادی دوج دا عذاب سخنا. ولدا خلق دی استحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، یستحبون دتے باب استفار راوڑے دے دار مبالغی را پارا خوخی دی دنیاوی جون پا آخرت باننیم غرقی پائے باننیم پارز دے کوشش کے لگی آئی چھے دے محبت زیادتی کئی دکھیں استفار راوڑا دری کار دا دے دری وجنا من کئی خلق دخ دے دے کتاب نام او پائے کے طلب کئی تلاش کی دکوگواری دا کسان دی پا گمرائے لرے کے ددی دا سوالان دیتا تیار ہوئی ددی تیارے نے استلغواری پا دے قرآن دا رسول کو باسی رسول بے باسی کا نئے لے گلے مگا اس رسول مگر پا لوگت دا قوم دا دیتا پارا چیدیتا وضاحتو کی ذرانا مارسلنا من قبل ایک ماضی دا من قبل ایک وصر مراد دے سان مخی چکم رسولان ما لے گلی اللہ بلسان قوم ہر یو دقل قوم پا جب آوانی تلے رہے چھو ذات و تکی گا گورا زمگا رسول بانے من دا صادق دا ومارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی ویلے امتیو ہونے لے لے زنگ رسول ہم دخل قوم پجب بان راغلو چاغا عرب دی دار بے پجب بان راغلو اگر چی امت خود زیاد تے بیا لیکن گورا امت اگی دار بے نا فیدہ غستیش وان پدی ہو جبان نی چار بیو عام فام جبوا دیر فسیو بلیغ جبوا واضح جبوا ذکر بے لسان قوم ہی اگر اگر ذوق خیمہ کے اب طالب سے نے ناغ نہیں کہے گا نا قرآن تو ادب پروتتے ہیں یہ ادے کے یا وعدے کے رک کے وز اللہ میشا بلاری کی اللہ چالا چوکاڑی رسول کو بیان کی سکھ تو گمراہ لڑسی سکھ بیدایت اللہ رزور اور حکمت قدر سلنا موسا اگلے تخری جناس سر متعلق تمہیں پرے مقصد رو لے گلے تان مکہ میں موسا علیہ السلام لے گلو یقیناً لے گلوں گا موسیٰ علیہ السلام بفر معجزاتوں بفر دلائلوں وحی سرا چوبا صدا قوم دے دتیارو نراناتا ہم آیات دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون دا پارمو وہ دا خپل قوم دا پارمو دل دا قوم بنی اسرائیل مراد دی عظیم پتیارو کے اختو کا وذکرم بے ایام اللہم ایام اللہ شید بمانی ہاں دا عبداللہ ابن عباس نے اور روایت تے ایام اللہ مانے نعم اللہ بیان کر دیتا تا خدای نعمت دنان اگر دی سیاق تکتلی چیز قال موسیٰ لقومی اسکرو نعمت اللہ بل روایت دانے چی نعم ایام نمراد سری ایام نمراد دی وقائے اللہ وقائے سابقا فی الامم سابقا بیان کدی تا یا مل لائے واقعات دخد طرف نہ مکی قومن بانے شکم عذاب نرا گلی اغوت بیان کام لفظ شامل کا دوار تو نہ خرے گا بیان کدی تا یا داش و لور کا دخد نے متنم مکنی نے متن سے پچاسی د مکنو زابن یا داش عمر کا دوار تا یا مل ہوئی بر اعلان تزان نے دلی جوڑ کو گورا کانا دا خدای چکمی روزی نو دے خلقو تا یا دول غوائنی یو پک یوم ولادت النبی دے نبی چی پکم ورس پیدا شیرے کانا آغا روز خلقو تا یا دول غوائنی خدای ایلی دی چی زکی روم بے یام اللہ فیٹک دا لفظ اللہ موسیٰ علیہ السلام تویلو موسیٰ علیہ السلام مولود شریف مناو کرو پدی آیت آغا عمل کرے پیغمبر پخپلہ کرے دے صحابہ کرے دے زاننے نوے تفسیر رو باسے ویدا لفظ ایام قوام دا عذاب رضی میں آدھا ہوئے ذکرن بے ایام اللہ دنیا عجیبہ سو کیون دا ولادت دا نبی آدھے عید میلاد النبی سو پک یوم قائد اعظم یوم لیاقت اعظم یوم فلان ہو یوم فلان دے نور دے بندیان پہ مشور اکڑا یوم مولئی سے یوم مفتی سے یوم فلان سے ذکرم بے ایام اللہ بیا نور تولی بھی دتیان میں وائے یوم ابی بکر یوم عمر یوم عثمان مناوی سنیان بہتا اس بیا بیدت مقابلہ پر بیدت تو ہے مارتے قرآن ایک پا جمع را لے گلے میں نو پاگے کی آغا وضاحت نکل شکم پا عربے کی رہا داربے مسلمیت تولی دنیا کی رہا یقیناً پری کشتن لایات نکل صبار شکور دلائل شاہ شاہ لڑ صبر نہ کی اور شکر گزار اور قرآن کی دا مومن پر صفت کسی راضی کا نا صبار شکور راضی مبالغہ بولے لگ صبر لگ شکر کو پکافر کے مشتا کا لگ لگ واغم کی کچھ ہمیشہ صبر کیا ہمیشہ شکر کی راسی مومن کلش موسیٰ علیہ السلام قوم تعیم یاد کے اللہ احسان بتا سوچ کل بچکڑے فرونیان نام رسول تاؤ بد ازام الالو زامنو بے حیا کول استاسو زنان پدے کے امتحان استاسو درب طرف نہ لویم دا ویلو کر دا تذکیر بے یام اللہ کڑے بیا استاز ربکم دام داغ پقول کی داخل لے کل چی اعلان کرے رستاسو رب کتاسو شکر کو زما لین شکر تم لازی دن کم گرازی دن کم کتمانے یو کو لم پڑھ رہا ہوں بات لین شکر تم نے آمی لازی دن کم نے آمی زیاتی بکم تاسو نعمتوں پل شکر سر نعمتوں نے ڈیری گیا دار لین شکر تم کتاسو زما توحید بانک لکش ویم بیانوں کو لازی دن کم زب تاسو ڈیر کم چاچی توحید بیان کرے خدا ڈیر کڑی گا تقدیر تب عزت نشتا اکنا شکری موکڑا مسلم پری خورا یقینا زاب زما رسا موسیٰ علیہ السلام ویلو ان تک قرآن تم کنا شکری اکڑا تاسو من فی الارض جمیعا ٹول از مکے والا یقینا اللہ تعالی بے حاجت او سائل شیم داغا خدا کی سکمے ناراض حضرت موسیٰ گور قوم تدا تذکیر اور کرو گا دے تو تذکیر بے یام اللہ عذاب ملا ذکر کرے فرعونیان عذاب نعمتوں نے ملا ذکر کری نجات دیر پارے چھ خلق دا تیارون رانا تشیخ علم یاتکم سر بیا نور تذکیر بے واقعات برا جی تفریح کے رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا سورة ابراہیم اول تمہید بیان شو کہ تشجیع داو کا خلق دا تیارون رنا توبہ تھا اگر خلق چیر دنیا پا محبت کی پا تیارو کے اختشی لکسنگ چی نوح علیہ السلام قوم خپل د تیارون رانا تیست پا تذکیر بے یام اللہ دے تمہید نروس اس دلتا تذکیر شروع دیں پا یامون دا سابقینو اور دے تا دلیل نقلی جمالی ہوئی چیر ٹول انبیاء علیہ السلام او دائی دا قومونو پا مینس کے مکالمہ لیکن نو میں نے آغست دے اوقات اور آخر کے ذکر دا عذاب دے پائے قومون مکذبوں دنیاوی عذاب ہو گیا اخروی عذاب لفظ عالم کے تنبیہ مرادی تذکیر مرادی آئے نظر آگلے تا اس کا خبر دائے گا چاہ کس طرح سنم کیوں قوم دنو علیہ السلام و دیان و سمودیان ہاں کسان چرائی نرسوم ند عالم دائی پا خبر وانی مگر یو اللہ لا علمہم الا اللہ دلیل لے پڑی وانی دا انبیاؤں اور دارنگی دا قومونو صحیح عدد صرف یو اللہ تا معلوم دے پیغمبروں پر غیب باننے خبر راغلو دی تا رسولان دا دی پا واضح دلیلونو وسیو گرز اللہ سن اخل بخلو دری کے فردو احدیا ہم فی افواہم دری سے مرادو عبداللہ مسعود نے روایت دارے کہ ہم ضمیر دوارا راجیر مکذبین ہوتا اگر زور دے مکذبین اللہ سن اخل بخلو اخلو کی دوجہ دو حسینہ تو غصے دوجہ سڑے گوتے پلا پلا کیوں نہیں سیکھا نا لاسو نے مراد دی گوتے دیر دیر غصہ شبل یا دوجہ دو تعجب نا عبداللہ ابن عباس ہوئی لیکن تعجب کی سڑے گوتا پلا کیوں نہیں سیکھا نا دین دار چلو کو دریم دار جردو اے دیاؤں فی افواہیں اگر زوردی لاسو نا پل پخلو دا رسولانوں کے چپکو لو دا پارا پیغمبرانی چپکول، لیکن چپکول بد طریقی نہیں، یو پا حقیقت حمل دے چرائی پخلے لاس کے خود غرد مقام کی بات تمثیل لے بخاری مئی ہادا مثلا کفو اماؤ میں رو بھی دا مثال دے دے کہ پخلے والا لاس کے خود سمانا چپ شے منتدا مسلے مکائے کوششوں نے اکڑل چ غری اکڑل غری کولے پیغمبران غلے کول چ غری کے نے دایا وقت یقینا مونگ کفر کو پائے چتا سپرا لی گلی شی ہے یقینا مونگ شک کیوں دایا نے چنگا ہے تب الے کلک شک مونگ تاس خبر منونا نے مونگ تیسل لگیا ہے قالت رسولوں ہوں فی اللہ شکن داگور دٹول رسولانو بیان رسولانو ویلو آیا دخدے پر توحید کے مشک دے ہیں اخلا شکن فی توحیدی قطع دوئی پیدا کن کے داسمان دزمکے رہے یدعوکم دعوت در کئی تاثل در توحید تا دید پارا جو بخی تاست گناہون استاسو اور اس تم کی ترنے دے مقرر یدعوکم دعوت حضب یدعوکم مانی الی توحید لیت پھر دائے مقصد دے گیا آئی آخر دامانا شروع صبح کی مانے خیستت متا بدر کی لیکن امت تے حکم متان حسن آجو وہ توحید کی راہ پہلی متا حسن بدر کی دے خلقو تسوے ددی درے ترازن ہوا یہ دائیلو نیا تاسو مگر بشر اعظم گنتا ہم اول اعتراض دا بشریت پر ٹول انبیاء دے جانا ثابت تے بل ساسو ارادہ نہ چمگا ہڑاوے داغ نہ چ بندگی پہ کولا زنگ مشران تاسو زنگ دا پلار نکد لار نہ مڑاوے دریم دا دھروڑے مونگ تا دلیل کارا مانے معجزات کارا معجزات طلب کرل پدے درے خبرو کی دا دو خبری دو جواب دی اولا اور استنے نامین زنے تا خود جواب جد اشتاق سیدہ کنے چھے مونگ تاسو دا غلط لار ناڑو اگر چھے پلاز نکل لاروں دا غلط رکھا خدا والی خبری جواب ذکر بریلانوی کو رکھ کافران و خلق تب پیغمبران تب بشر ہوئے لی ویا سڑے کافری چھے نبی تب بشر ہوئے قالوین انتم اللہ بشر ہوئے جواب ہو رکھا نبی والا سنگ جواب ور کرے کہ نبی داویلی چاہوزا بشر نیم نو ٹھیک دا اے خود تسلیمی جواب ورکڑے دیں سر دا بیان دے او قید نا او اے دیتا رسولانو نیو بھنگا مگر بشر یو ساسو گنتا ہم ان نحنو الا بشر بلکل نیو بل مگر بشر یو دلتا ان نمانشتا چاہی پاکی تحریفو کی خواہ ان نحنو الا بشر فرق دارے چلا کے اللہ تعالی احسان کی بجائے جو غاری زبان نگانو فلنا پر نبوت سرام دل تیمنو منصر بن نبوت بر رسالت نبی اور رسول دے جوڑے پر ایک سفر اخونا را جی چیز بشریت نہ بارشو پر نبوت سر سڑے دا بشریت نہ نوزی نبی ممی بشر ممی مدد درے میں خبر جواب ہو رہے ہیں نشت زنگ اختیار کے شرعو تا استب سلطان موجزان مگر فوکم دا اللہ پدے کم خدای تا محتاج ہو اور آپ کم تیر شو دلتا میں خاص فاللہ دے زان سپاری ایماندار دام پکے گئی ہوئے حدیر اس لئے تمہید جوڑ کر وَمَا لَنَا اللَّهَ نَتَوْكَلَ عَلَى اللَّهِ اگی تحصل کے توکل مسئلہ پیش کرے دا سزان چس پارے کار غواڑے مدد غواڑے نو صرف یو اللہ نے غواڑے یو اللہ وکیل گانے کرنے او ایمون بے اولی نگرن سو جرزم گا چمنگ بال لاوا نے تو کو خاص او مونگ تے ہدایت کرے رہے دلار و توحید زمون یا دلار و دنجات زمون دنجات لارے مونگ تا قدلی لی دلائر مونگ تا قدلی لی پاغبان بولی توکل نخاص کو توکل بم کو او خام خاص صبر بم کو پاغبان جتا سمونگ لتکلیف راکوائیم دانبیا او دو مقام ہوئی یہ توکل دے او صبر دے توکل اللہ صبر او خاص والا دی زان سپاری سوک چی زان سپاری گورا مخ کی صرف مومنوں نے ہوئے ذکر دعوت ہو مومن بالا گئی چی پخدے مانی توکل کہیں وہ سوے مون خو پخدے بانی توکل کہوں نام بیا متوکل شل کہاں واللہ فل توکل المتوکلون نے ہوئے متوکل چینو پخدے توکل کہیں خاص کافرانو توی رسولانو تان خام خوابتا سوشنو دخپ الملک نان یا با واپس کر رہے زمگا دین تان دی چھ پرشول نو نور سو سنو نو زور شورو کر او بم شروع گرے کنی زمگ دین تا برازائیں لکا شعیب علیہ السلام تیلو مخی حود کے تیر شو لتعودن لتدخلن فی ملت زمگا دین کے بداخلے گئے کنی شروع دا سخ مقام ہو پدا سے مقام کے دا اللہ غضب راگے پجوش کے زمان بیا شڑی وہ اکرات دی انبیاء تر رب دیم خام خا ہلاک بکم ظالمان ٹک دا کتا سویس تلے لیکن زب دی ہلاکوم خام خا زب و سوم زمک کے ددی نرست تاسل رام کداز مکئی کبر از مکئی وہ تاسو بکی آباد کم اور دیوت لڑے کم وہ سوئی دا صرف دا پیغمبران دا پارن نے دا بیان سے تیر شر بلکہ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید دا وعدہ چی دا ہارا غشا لڑا چاہ یرکی زمان دا پیش کے دلنا و یرکی زمان دا عذابنا عام آواز دا مقامی سمانا مقامی دا اضافت کل فائل تی کل مفعول تی مقامی مفعول تا مضاف کے معنی قیامہ بین یدیا بخاری دا معنی غرق گئی یقیم اللہ بین یدیا چ خدا تو پیش کی کا نا داغے نے یرا پکار دا قیام دا انسان دا خدا مختا کل دا اضافت الل فائل دے قیام علی مخ تیر سے فمن و قائم علی کل نفس مقامی مانس زمان قیام نے چسو کی اری گی چ اللہ میں پسرا زر دے اور خدا زمان مدبر منتظم دے ددے نے چسو کی اری گی اور عذاب نے اری گی معاہدی اگر ٹول دا پار دا اللہ وز دے نہ مخ سے تیر سے ظالم مدر نہ ہلاک کم ہوتا ہو پک پاتی کم زما کا کی وسطف تہو و خواب کل جبار وسطف تہ ضمیر یا انبیاء تراجے فتح طلب کرا پیغمبران یا وسطف تہ دے مشرکان فیصلہ طلب کرے وا انفال کی تیرسی نو نامراد سے نو میں دشار سرکش نادیم میں مرائی جہنم داغم مختا جہنم دے کو لکی دتا من مائن سدیدن مائن سدیدن یاد مثل سدید اگو بونا چاہ پشانت دن زودیم یا میں مائن عین سدید دے دا بون آبادی بانس کو لکھی سودی دن چاغا نو ندی د زخمون د جانمیان کم اس پینے خراب ہو بچ زخم نہ تھوئی گی آئے تو سدید ہوئی پیت یا تجر وہ گڑ گڑ بحث کی بولے نس دین نش تیری کی پاسانا او په مړی کې نخلی کن. اور عجی بات دتا اسباب د مرگ د ہر طرف نہ نبی دے مڑکی دن کے یاتی الموت مانے اسباب الموت د مرگ اسباب بدار طرف نہیں مانا وہ رم د مرگ سبب دے سدی دم د مرگ سبب دے لیکن مڑکی وہ کو نہ کنا خلاصے دے ہو نشی ماں ابھی میت بلکہ ددمخ تازاب غلیظ ددمخ تازاب دے سخت دے تو ترقی پھر عذاب ہوئی یو عذاب چین بیا بر پسی بلی بیا بلی مینس کے اسے اعتراض را گئے شکر رضی کو سام مجھو نہ کڑی سجدے بے کولے دعا گانے کولے تسبیح اڑولے حجنے کول منزنے کول داغے سفید نشتا سر اللہ مسلح مد کافرانو مسلح کسانو عملنا مشرکان دریم اعمال کی شیر کے پکی کڑے رہے اغامان پشانت د اریری چه سخت او چلی گی پایوانی سی لئیم پدا سی روز کے آسفین چه تیزی سی لئیوا لئیم لگا دا ایروی او ڈیرائی را سی لئی پیرانا معمولی سی لئی نا دا فیو میں ناسف دا سی روز دا چه آگا دا تیزی سی لئی روزی تولا روزی آسف ہوئی تیزی سی لئی تا نسم ادب چکل تیز سیلے دیرو پڑے ران وار والی دے نو پائے کہ وہ سپاجشی نا ارسب والی ددی آغا مشرکانا عملونا پا شرک تول والو وطل لا اخبرونا دی اس قدرت نمومی مما کسب والا شے دارا ملونا شری کڑی پہ ثواب باننے شے منہ ثواب ہوتا نہ ملا رہی تالک و الظلال البعین داس شر دا گمرائی دل رحیم کہ سر عمل کی غم تباشی کا علم تصر بیا تنبی یو مختصر دلیل اور واقعات اخروی اب اس ذکر گئی آیا گورینا یقیناً اللہ پیدا کرے اسمان نظم کا حق دا پارام اسمان نظم کا قرآن توحید بچے دے تخارشی کا اب دے تم گورا کا اللہ غواری تاسب فنا کی را بولی خلق نوے نر داکار پا اللہ مانی گران خدے دا مشکل نہ ہوتا سان گا وبرزو للہ جمیعاً دار قیامت واقعات ذکر گئی لیکن پدی آیتوں کے ذکر دے دا مشرکان و پیران و موریدان مبتدین مجانو دائی مبتدیان چه خلقی گمراہ کرل ددی برات دیو بلنا پو قیامت کیو گورا کار بشی دا خلق مانے مقامق بشی اللہ تا ٹول ٹول بپا میدان کی ادری جی میدان حشر دے دسنا دا قبرون نورا کارشی دے للہ خدیتا با ادری گی یا دوجہ دو حکم دو خدای نے بودری کی لیاجل امر اللہ فقال الضعفاء وابعیدا کمزوریم کمزوری دانے چھے بدنے کمزوریو موری دو خوکٹو پیٹا اکڑیو کمزوری دامانے چھے عقل کمزوری دے پاگلان دے آن کسان تو بوئی چھے چاہ پیزان لو اکڑو لو اکڑے دامان چ مستکبرو د پیغمبرانو د تابعدار نه من اکڑو اوی چنگ لوی مجان لوی پیران بل چا تا عزت نشتا زمگا منا ہوئی ها آیات ول سمدارے ی تجرو گڈ گڈ بیس کی نسی نن چ پاسانی تیر کی راضی بو تا اسباب د مرگ د ہر طرف نہ نبی دے مڑ کی دن کے اور دمخ تازاب دے سخ مانے ترقی فی الزاب دا کمزوری بوئی دے مستکبرون تا انا کنا لکم تبان یقینا منگا خستاسو تابع پار سکے گورا پیر سے تابع چی سین ہوں گا من منگے دا کانی کرخا دا گف دے دے تب گف بھی جی پیر سے گف دے تبان ہوں گا دا سیو لگا سخیچی خان طبیع اور طبیعت خوت ہوئی منگ تاسو سخی کٹیو کہ سب ہم وین ہوں گا منل اس آیا تاسو لڑکو لے شیم نہ دخد عذاب نہ سشیم اس کو دخد بازاب کے راگیر سیدھا اس جل کی اگی بھائی لو حدان اللہ لہدیناکم کلام تعداد کرن بتاسو تم کرے کم دے منگا گمراہ نو بتاسم گمراہ برابر حال دو زمگا کمگا جڑا فریاد کو کسبر کو نشتم نظر تیختے ہیں کم ہوا وہ سو تختو نہ پہ جڑا خلاسی ہو نہ پہ صبر خلاسی ہو پھر زیر تیختی نشتم محرب محیس ہوئی زیر تیختی زیر خلاسی دا پہ جانم کی رکنن وہ غلط پیر تبا پیشی ہو دے طول لوے گمراہ کون سو کون ابلیس شیطان اگر تو پیشی وائی بہت شیطان کلچ فیصلہ اشید الامر کار دی کار فیصلہ دامن جہنمیان جہنم تلاڑل جنت والے جنت تلاڑل دیب جہنمیان تو یقیناً اللہ تاؤ سر وعدے کڑے پر دنیا وعدے حقیم وعدہ حق سو کہ توحید امن دعوت ایسا رکڑے ہوگا فسد کم نے سرے رشتے نکڑا داپ کی تقدیر دے مان سر وعدے کڑے د شرک پبار کی کہ قوائد دا دا کرامت تے دا وسیلی دا عزت نقد بم جنت در کئی پاخلب تو کو مادر تو درو ہوئے خلاف میں ہوں کو خدا رشتہ مان تو درو ہوئے دیکھ وقف وقف سمن وہ بے وقوفو زما دو آدے دا خدا دو آدے فرق بم کرو گا رشتہ دروغ بانے نہ پوئے اس کا تو ہے کہ منگ تامنے تو زکستا زور ہو نہ وما کان لیا علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فسجب تم لی بے سلطان زمانے نو مال را پتا سبانے سزور ما سوا ددے نہ چما روبل لے شرک دن تاسو من لا زور میں دروان چر تکڑے شیطان چر سکھ پر زور بانے مشرک کڑے نہ دویا مانا دا نو مانا دا پتا سبانے من سلطان ان سحجت تو وہ پا ایمان سے دلی میں تخولو چی پر اشتیاد دلیلی خود دعوت کم بے دلیلہ دعوت میں درکڑو نتاسو من لینے نو پاگل تاز جے کھزشم فلا تلومون ما مو ملامت تکو آئے زان ملامت تکو آئے چھولے بے دلیل ما پا سرات لائے بلی اس دے جنگ نسخی جی ما ندے مصرخ کم نزستاسو مدد کولے شم نتاسو زمان مدد کولے شم مصرخ آئے توی چھ سڑی پر یاد دوری یاد رسی کولے شم انی کفرتو بما اشرکتمون من قبل دے مانا اسے پدیر آ رہی اس پہ بل الزام کہ انی کفرتو زچ کافر شے مانو پدے و جچ تاسو زد خدای سر شریک کرم مقیم تاسو زد خدای سر پتواعات کی شریک کرم زمت شم نما کفرو کو کم بخت تاسو زد کافر کرم الٹا دی پڑکڑ بے ماں شرک تم نے مانے بے شراک کم یا مان لائے فتوات کفر تو ماندا نہیں کفر تو بے ماں شرک تم نہیں مانے بلا الزی اشرک تم نہیں بھی من قبل کفر کو ماں گورے کفر کرو پاک اساد مانے چتاسو شری کروں پتاد کے مکر کفر تاسو نا جس تاسو نا زور کا پھروں نہ برات دہرا بسی کا درما دا کفر بمانے انکار جہود یقیناً ما انکار کرنے بے ماں شرک تم نے من قبل پاغمانی چی تاز شریکڑیم زد خدای سر مخیم پا دنیا کی تاز زد پتواعات کے دا خدای سر شریکم زد دی منکرم سمان ما خودتا نیدی ویلی کر ولیم پولم یقیناً ظالمان چی بیل عذاب دی درناک بشارت داخل بکڑے شاہ چی مان روڑا ملکڑی نے جنتون تاشی بائی گلان دی دائے والی ہمیشہ ویدی پائے کے دا جنت تطلل بے اذن ربیم دا فضل دے درب بے فضل رب دا خدا اللہ پا فضل جنت حاصل شکن ددی تحیب پائے کے سلامی علم ترا اس امثال پیش کی گیا پلس علم مخ کے اصل کی ویلو دا کافران و عمل ایری کر رہی رو پشان والو دا مومنان و عمل پیش گئی آئے نہ گورے سرنگ بیان کرے اللہ تعالیٰ مسل دب تم مسل سر مثال پمانا رہے ذرا بس سر چراشی مثال سنگ بیان کرے دے کلمتن طیبتن بدل دا مسلن آ کلمہ پاک دا توحید دائے مثال پشانت دونے دے طیبتن چ فید مندران ون طیب ستوئی طیبۃ المنظر والرائحہ والثمرہ والمنفعہ شکل ام خیسی بوئیم خی میویم خی فیدیم ڈیری دے طیب شجرہ ہوئی ویخ اکلک دیوستان گری فی سمائیں پوچت طرف کے ہم ورکی میویخ پلے ہر وقت حکم نرب دارہم بیانی اللہ دا مثالنا دخل کو فیدی دا پارہم دے دا پارا شدی تے نصیحت علی کشجر تن طیبہ حدیث کرا جی تاس پوئے گئے چل کم شجر یاد آئی صاحب علی شل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کجور رکھا نا نخلا عبداللہ ابن عمر ہوئی یا پلار پلار تے مالدارا تو خود تاسو نے نو مازکو نے کنی زغم پویدم پڑے اگوی ویلی بڑیو کرا مڑا زبڑیر خوش آلم کجورا چیتا دائی ویخ دیکھ لگ سانگی دنگی دنگی میوے ماروا قب کشترے ہر زمانے کی کجوری شکلیم خیسترے بویم خدے میوام خدا فیدے پکم دیر شیری قسما قسم فیدے پیوزی کرن حکیمانو نے تپوزو کرن دیر فوائد دی پکے داد کریمی طیبی سنگ مثال شو دار توحید مثال لے دا توحید عقیدہ چی دانے وے خلق لے دا چال سڑ کے چکے ناستا خلق دا سے لے کہ سیلے راجی کہ سیلابو نہ راجی کہ دہریت راجی کہ شرک راجی نو راجی بکن دے وے خانے چیستے معاہد پہ سپروانی سانگ اوچھے تیری مانے عملونا دا معاہد چرے برخی جی لگ سنگ چرائے سانگ دزم کے دا عفونات ہونا دزم کے دا قاضورات ہونا بچتی کنا ددا ملونم دا شبہات ہونا دا بدات ہونا بچتی اچت اچت تھی اور قبول ہوں گی داغے میوے ہر طرف عرض ہے کشترے ہر وقت کشترے دا توحید والا میوے دا توحید ہم پر دنیا کے مشترے پا قبر کے مشترے نو پا حشر کے مشترے نو پا جنت کے مشترے ہر دشتہ کا دام سال بھی اگو رہا دلائے کجور مثال ہو بعض دے کے حدیث روڑے قرطبی وغیرہ کلو من عمتکم ہوئی خواہ پلے قن من فضلتی تین آدم پلے ترور میں وے خورائیں زکر داد حضرت آدم دا زیادتی خٹے نہ پیدا شیر دا کجورا خواہ اب بعض قصہ کو دا ذکر کے لئے تفسیر کے لئے کری لیکن دا حدیث ضعیف دے خواہ ابن ابی حاتم او قیلی پا ضعفاؤ کراوڑے ابن ابی کامل کے پا ضعفاؤ کراوڑے دا حدیث ضعیف دے حدیث غیر محفوظ دے حدیث غریب ہم دے زاد المسیح راشا کے ملکی رائی مجھول ہم دے پڑے کے ومثل کلمت خبیصت مثال داغ خبر چ گندر امانی دا شرک کریمانا دا شرک دا کلیمی چی خلق ہوئی پلان کیم کولی شی مددگار دیں واقدار دیں حاضر و ناظر دیں دا عقیدہ چی دا پشانت دا بوٹے دے خبیثت ان بیکار خبیث ہوئے لکھی بیکار او تریختا اگر تریخم دے پخوان کے بے فیدے ہم دے ذکر تا خبیثا ہوئے اس تو سب دے خار اس تے لکھی من فوق الارض ان سردز مکینہ نشتا ہے لگا سٹنگے دل اگر اس تو سب دے استیصال من دے وے خر اس تے داغے وے کلک دے دے وے چلے گا کمزور دے داغے سانگ اچتی تلی اور دے سانگے من فوق الارض عظمہ کے پاس دی داس سے دے تہان زلو مڑگو نے ترخا اندوانا سی کوئی ابوٹے پہ زیا گوڑے دلے تو زیرے میں لے نشتا کو چیلا گا پدو گوٹے اونی سے نو رشتے ایسے کہنا دے ویخا مشرق آپ کی دے دا مثال لے سنگا مثال لے مانی یو دلیل دو قرآن پیش کا یو حدیث پہ پیش کا نو بس رد بشی مقابلے تو نہیں شوٹیں گے رے پیا گوتا بنی اس طریقے کی گیا نہ بس آپ کی دئی ویخ نشتا رے نہ بے ویخ پیدا شیر ہے آگا کمزور ون ددی مضبوط ون مقابلہ کولی شی نشی کولے گا دیوان تفریح اس دا بشارت تفریح لکی اللہ کسان کی مان راوڑ ہیں وہ سبب دری مضبوط و نابانے پجون دنیا کے او پا آخری جون کے چا برزخ ہیں دری مضبوطی کلمی دا وجنا وہ دنیا کے مومنان کلک معاہد کلک وہ فی الاخرہ حدیث کے راضی الاخرہ نہ مراد دے کہ قبر دے قبر دایتے وہ نئی موزاد قبر کی پیش کرے گا نا حدیث کی آگا مانا باخ لو مضبوط والی دال تک عزت تے کا نا ذکر مراد کرے بے لاری کی اللہ ظالمان او کی اللہ جس خوخیم یزل اللہ ظالمین دا مثل و کلمت خبیثتن سر متعلق ظالم دی باطل شید حق پزے خرے دا پخی ونی پزے وانی کچا ونی کر لیا ظلم کر لیا دی با پا دنیا کم ظالی و یزل و پاخرت کم مانے دار چ حجت دلیل دلیل پا قبرونو کی نشتا برزخ کی دی جواب ہم نشی اور کولے خطا کی ماں تپوس پتی کین دے وہی لادری لادری نپوئے گم الم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا اس آیت کی زجر تفویض دلائل اور دلیل نقلی حضرت ابراہیم آئے نہ گویا خلق ہوتا کہ بدل کرے رہے دا اللہ نعمت دا اللہ احسان پر نا شکر ہیں نعمت پا کفر سنگ بدل کر مانے عوض دا نعمت چی شکر ہو اگر بدل کر پنا شکر ہے دا اللہ احسانات ہو پکارو چی دی توحید من لے لیکن دی شرکو کو یو خدا اس یواز پخپل مشرکان نو کنا بلکہ راکوز ایک رخپل قوم لرم کور دا ہلاکت تاہم مان اخبل موری دان اخبل مختدیان ام جانم تبوت لن ظالم دی نمو ظلم دی ذکر مقصد اے حال کو حال تیر شیرے گا خلق کی زان سر گمراہ کرنا موری دان مختدیان گمراہ کرنا جانم تبوت لن آیت و داخلی کی بد دے زید قراری جہنم دو جالو داد فی تفسیر دماغ قبل بدلو نعمت اللہ کفرن دامانا چو جالو للہ اندادن اگر زودی اللہ تعالیٰ لرہ شریکان دینا شکری اکرہ گن احلو قومم دامانا چی لزلو ان سبیل اللہ دید پارا چی خلقم دخدہ دلار نارین ان سبیل چی کل انداد خدہ لجوڑی فخفلم گمراہ خنور خلقم لانسر گمراہ کئی گن ذریع پیران پڑے کے مطلب سے کہ خلق عمرہ کی شرک تیرا کائی نظرانی شکرانی پر اقتدار مطلب دے گا وتا قد ان تمتعوا واخلا دا مزید دنیا پر شرک یقینا ساسو گرجیدل دی ورتا داغنا مشرکانو حالونو قل لے بادی دے تمگو ای امور مدافع للعذاب مومنان تا امر کئی دے ترک تمتع فی الدنیا والرغبت للہ بالنفس والمال حاصل دایت بدائی مومن اگا مشرک خود تمتع کئی تپرید دنیا تمتع تا نفس و مال دا خدای دا پارا قربان کا عذاب بدن دفعی کن وہ زما بندگان تا خاص اگر بندگان کی مان راوڑے اللہ جنا منو بدل دے بازی واحدین بندگان دی دی تو آئے چپا بندی دمان کئی اور خرچ کی دائیں چم دل اور کڑی پٹوخ کارا ہوں داد مخ کے مقابل سے زما دی بندگان تو آئے چلا تمتو دا دنیا مزے ماخ لے بلکہ آخرت مزے آسے لے گئے بدن بانیا سے لے کے یقیم سلام اور مال بانیا سے لے کے ينفقوا مما رزقناهم مکہ دینا چراب شیر وز نبی خرسول پائے کہ نبی دوستانہ دوستانہ دا مشرک فائدہ مند بنے پر دلیل پیش کی توحید بیا مکہ دو تیرشو مختصر مختصر داد دریوز پہ روڑی اللہ خاص اغ ذات تے چاہ پیدا کری اسمان نظم کا اگر آرولی برے نو باران والا اگر اس تیری پری او بانے میں ساسو تو خوراک دبارا اگر تا دیکڑی مانے پل حکم کے لگولی ساسو فائدے دا پارا کشتے کہ روانی پر دریاب کے داغ پر حکم لکم سر ساسو تو فائدے دا پارا فائدہ بک ساسو دا حکم داغ دے پاغت تا دیکھی ساسو دا فائدے دا پارا سندھو نم نیرو نہ سندھو نہ دخ دے پوکم روان دی ہفتہ فائدہ دا پکے گا اسمان سال فائدے ازمکم سال فائدے باران و بوٹین سال فائدے جازونم سال فائدے نیرونم سال فائدے بلکہ سخر لکم شمس و القمر تا دیکھی ساسو دا فائدے دا پارا پکل حکم تا دے خدا دا حکم دی وہ فائدہ پاکستان نور سپک میں دائے بہن ہیں کہ روان دی پیو طریقہ دائے بہن دامان روان دی پیو طریقہ کلنے چی دنیا پیدا کرے اور تابے کڑی ساسو فائدے دا پارا شپاروزم دا اللہ لو کا مسخر اور ساسو فائدہ دا پکے بل وآتاکم من کل ما سألتموہ درکڑی تاست دار غصیز نساد تمو ہوں چہ تاسوی دا اللہ تعالیٰ نغوارا ہیں سالدار چیار سو غوارا ہیں درکڑی من کل ما ساد تمو نا ساد تمو سوال کلا بمانے احتیاج رازی سوال آگا سڑے کی چھ محتاجی کن ذکر دو سبب مراد مسبب مراد دو سبب درکڑی تا سراغ شے چتا سو تو محتاج انسان آجاد تو پارے تو ان چیزوں نے پیدا کری داخو یو سونے متن میرے تشمار کرل وین تو دو نعمت اللہ الا تحصوا کتا سو شمار شورو قید اللہ د نعمتن نو نشے پورا کولے احصا پورا کول تو تعدو تو شمار کہے یو دوادری لفصل ذرو پور بشمار کے نستڑے بشی رکولے ہونے سے سمر نعمتنا وان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان مشرک خام خاڑے ظلم کو ان کے لئے ناشکر نے چی بیام شرک کہیں مقابل ازم نعموں کے ویس قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا دا دلیل نقلی دا واقعی دا حضرت ابراہیم کہ شرک دمر قبیح شہر شرک دمر ظلمت تے چارت ابراہیم تے پناہی واری دعا کی چھ خدا ہم تے بچ ساتے ار توحید دپارے خپل بال بچ پکاب کی آباد کری مرکز دو توحید جو کرے دعاگانی دے پار کری جو خدا دی کلک کے پتو ہی نزد سرا تعلق دارے انسان ظلم کفار دے مانے بعض انسان بعض انسان ظالم کافر دیں اور بعض انسان خدے لوے محسن نے شکر گزار دے لکادت ابراہیم ویس قال ابراہیم صدا مقابل شہ چسان دا گرد انسان ظلم کفار تابیداری مکوائے دے ابراہیم تابیداری اوکے کرچویلی ابراہیم یا ربا گرزے دے خار لرامن والا بقرہ کی مال تہلو دل بلد مارے فکڑو لے دا دعا پاغ وقت کے کہ مکی تدویم زل آگئے چوئے قتل خلق را جمشو و خاریہ جوڑشے ہوا بنی جرہم را گلو کر وجنبنی و بنی نابود الاسنام پڑڑ ساتے مال را زما زامن لرا دے عبادت دا غیر اللہ نام پڑڑ ساتے دیتا دوام ہوئی دانے چھو اس من بچ کے بنی صرف ویلی ٹول روس تو نسل نہیں ویلے اب زامن چکم دار پوش نہ پیدا ہو انا بدل اسلام داولی ویلی دی انبیاء خاتم دے دینا بچ دی مقصود قباحت دے بارت الاسلام دے چرا دے ناکار شیرے انبیاء تیار وقت کی پناہی غالی امام راضی مفردات کے اور سنم مانا کی تعمیم کرو گا کہ سنم کلا وسیست ہوئی چتا تو خدے نہ اڑی نو بچ کے ماں زما زامنم ددینا چمنگ دے بندگی کو دا ہر من دون اللہ آشے کہ خدا استان منگاڑی دئی نم بچ کے دئی دا شغل نم بچ کے رب نو ناز رن کثیر من الناس ان ہن ورد اسنام سو گناہ رہے اسنام کو جماعتات دینو گمراہ کول نشی کولے کہا اولیاء دینو گمراہ کول نہ کئی دی سمانا چی رب انہو نازلن کثیر یا خود دی صورت کے باس مخی تیر شو دا شیطانان ہوگا مشرکان پیران اسنام کے دے کے انہو نہ کیا مشرکان معبودان مراد دی دیپ گمراہ کری ڈیرو خلق لرام یا انہن من ان عبادت ان عبادت در اسلام گمراہ کری ڈیر خلق عبادت سر ڈیر خلق گمراہ کری فسوک چی زمان تابدارین فینو منیم یقینا دے زمان در ڈالین منی مانے من جماعت پیامبر جماعت کی سوک داخلی چی داغ تابی ومن ثانی سوک جی زمانہ فرمان دے ہمیشہ شرک مشرک دے فإنک غفور الرحیم یقیناً تو بخن کولشی کلش توبہ تنو باسی قبل الموت مہربانی پم کولشی پا چاچے نا فرمانی کری بغیر دا شرک نہ دے مانا غفور رحیم دے مشرک دا پارن ہوئی غفور مانے تابہ کچا زمانہ فرمانی کری شرک کری پوچھے توبہ باسی اللہ تعالیٰ تے بخے میں ربانی بخنا ہوتا ہو کہ بشرط توبہ اب مراد دے ربنا انی اسکنت من ذریتی وہ دادی سرازی بخاری کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پلے ہو بی بی حضرت حاجرہ داغی زوی اسماعیل اڑکوالی کی حضرت اسماعیل اور آیا اس کو دخد پوکم د کعبے خواہ کے آب زمزم سرائے دغدے کے بات کر لو دے تروانش تو خیا اس طرح پریخ ہو بے پریخ ہو یا دعا کی ربا ماہو سولی باز اولاس بل پتا سے میدان کی وادی میدان تمئی دغرون ترمین میدان چی یا غرت نزدے میدان چی کندمی کر کندوں دا میدان ہوں گے تو گرو نے ویخ دے گا نہ دا خاون دا فصل غیر عزیز درین فصل والا نہ دا خور کے دا سرا فصل کی گی نا اس کو پکی بوٹی کر لی نو خور والا دبل مز نہ اڑی خا آئے خور کے نشی کو لے دا مکی خور خاص سے رہا بنی دا کور تاچ رہے عزت من ربنا لیقیم الصلاۃ رب را دے دے کہ ما اولی دے رکڑی دے پارے چیدی پابندی دا مانزو کی مو ذکر دے مراد تے سود دین دے ربا ما دے دے کہ ذکا بات کر سی سارا دین قیام راشی ذکا دا دین مرکز دے گا سارا دین قیام براشی گورا قرآن نمالیمی کہ دا خضا دا بچی حضرت ابراہیم سم مقصد مانی کڑی لے اقیم السلام قدام پکی اجازت سارا چوا حضرت سر بنتو کڑی اگر بات ظاہری وجہ ہی کو حقیقی وجہ دار چلی اقیم السلام دار دین دا اقامت دا پارے کڑی ہر گلے شدید ددی زینا دا مکین دین قائم ہی نو گر دے سونا دخل کو شددی طرف تمائے لئیم خدا حضور نے دخل کو دیکھا کاغذ کے جدل تراجی سے دین سے گئی کیا خلے کے راؤ سلن تب اب تک لڑشی تاوی سے غیر عزیزان ان فصل نیچے نہ خری بس یا اللہ تعالی نے غور کے میں نہ سمراتے زغل ہونا دیر پارا چستہ پر توحید قائمی حضرت اسماعیل توحید دپارا تب دیرا کر دے حضرت حاجرہ خدا سے پیغمبروں بیا دعاگانی چی غاری تو دا توحید دعاگانی رب ازم یقیناً تعلیم پائے چی منگ سب پٹو سجی اخکار کروں نر پٹی پا اللہ منی شیز مکہ کے نب آسمان کے دیر توصل بے صفات اللہ ہوئی تو خدا صفت پہنچی رہے کہ پیش پہ بیا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق داما وسیلہ شور ہو رہا حمد اللہ لرا تو خدای صفت دا اللہ رہے ذکرہ بخل ماں تاپ زڑوالی کے اسماعیل ساق اسماعیل مشرد ساق اور بسیرے یقیناً دا رب زمان خامقا قبل ای دعا گانی نرب جالیوں سے دعا شروع کر دا مخی وسیرے یا ربا چتا علم پارسو یا ربا چتا مابانی زار احساناتم کری نبل تو ہم غارم رب جاننی مقیم السلام جاننی جالم پماند دوام دے ہمیشہ والے ہمیشہ گرزائیں منگا پابندی کا ان کی دین ستان موز بانے دین قائمی کنا مراد موز مراد تی دین دے ابادے دا اولاد زمانہ ہے رب قبول کے دا دعا زمان یا ربا ما تبخنو کی زمان مور اپلار تو کے مومنان تمو کے انبیاء طول معاہدین دپار دعا غاری للمومنین وکم ورز بانی پاور اسی قائمی کی بحسام دبخن اثر اصل کے پا قیامت کے مصادری کا نا اس سے کہ یوم یقوم الحساب ہوئے طول معاہدین دپار حضرت ابراہیم دعا گوختے رہا للمومنین مذکر یہ مانس پکی تابعی ہاں آخر کے اس تخویف اخروی مسلسل گمان مکو پا اللہ بانی غافل داغن چکی ظالمان دار ابتدا سر مطالب اول دا صورت سر لگا تخرج الناس من الظلمات الى النور منگا تپدی بانی مقرر کے چی خلق دا تیرے نرانا تکان نکم خلق چی نو دینو گمان پہ مکوا چی اللہ پہ غافل لیم ظالم دے پیرو کے غافل خوننے فازاد چی نور کئی نو محلت انما آخرم لی امن محلت ور کی دی لائے اور وستا چی کڑوغ بوزی پائے کس طرح دا خلقو ام تشخصوصی چی نیغ استر گئی فزیدیم نشی نیغ نیغ سڑی تکوی خان آئے تو کڑوغ راوتی جی خان جگ اس طرح بے رشتے لی محتینہ محتین مانے مسرین منڈی بوئی پترڑا بروانی مخنی روح سے دا مخنی دا ازداد ہونا دے اخناق کا تکول تم ہی پور تکول تم سرو نہ بے اچت کڑی دا سے ہے بد دوجے یا سرو نہ بے کسکڑی د شرم نوجے نہ واپس کی دیتا نظر دری دان تب کتم نشی ازن ددی بہام خالی دہوشن ہوا من خالی دا سے وقت بھی ہے بت ناک تو قیامت ہے بت اور یار کا خلق و دانگ چراجی بڑی عذاب وائی بظالمان یا رب انگر اس کے نیٹے مقرر تانوں بے جابت کو استاد دعوت توحید تابیداری بہو خود رسولان سام وان ذر الناس یوم یاتیم العذاب فیقول الذین ظلموا ربنا دے عذاب نے دنیا عذاب مراد دے کر آخرت گر کر دنیا عذاب ہی کر فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ مَّعْنَى وَاضِحٌ ظالم سڑے ہوئی خدایا ما اس رسو کے رسو کے استاد دعوت دا توحید منم تاز رسول اتباع کم جمع بیا ذکر لی اور رسول لے خدای اور رسول اتباع رسول ہی کر حق عذاب اخری والے کنا نربا ربنا اخرنا مراد دے اور ددنا الاجل قریب واپس کی دنیا تک پاول مانند تو قرار دنیوی عذاب میں انس کرا گئی او ویلی شورتا کہ دے ہوئی خدایا مونگا دنیا تو واپس کی اللہ مونگا لگ محلت راکے اولم تکون اقسمتم من قبل ما لکم من زوال آیتاسو قسمون نو کری دے عذاب نمخ کے دے نمخ کی قسم نو کرے کہ نشتا پتا سمانے ہیں سزاب زوال بمانے عذاب دے ہوں زوال فنا تنوئی ولی سوک دا فنا نا منکرشتا نے دا فنا دا شخص پلنا نا ار سڑے ہوئی زبا مرم ہاں دیکھیو لکمی معنی اجتماعی تاسو قسم انہ کو المخ کے نشت تاسو لا پارا مانے دنیا دا پارا من زوال انتو فنائیم تاسو دا دنیا قدیم لا دا فنا کی نام دروغ دے ولی وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وہ سیدھی ہوئے تاسو پہ زینو دا کسان کے شپزانی ظلم نہ کرو گورد زڑو خلقو دا مشرکان پہ کندرات کی تاسو سیدھی ہوئے وہ سیدھر دیتنو اچال تا دیرا وے وہ کل آگے مانے ورطلل کلان تک یوش پتی رول دیتم سکون ہوئی سکنا ہوئی مشرکین مقام ساکن ظالمانو لیدلو کلیو پا کش پرا و تبین لکم کارشو تاستا چی سرنگ کار کرو مونگ دی سرام او بیان کری مونگ تاستا علم سال واقعات داغیم ام سالوانا واقعات عبرتناک وقد مکرو مکرم یقیناً آئی مکرو نہ کرو مکرو نہ خپل دا عذاب دا بچاؤ دا پارا خود خدای پہ اختیار کو دائی مکرو نہ سورہ رات کیوں میلو فللہ المکرو جمعا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ دَلْتَ يَوْ قَوْدَانِ چین فمان دمان نافیہ دے قرآن کوئی پینزو زینو کے ان فمان دنہ کی راغلے یو دا زین وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ نو دائی مکر چھ زائر شہد آئے دا وجی غرونہ دری مر سما کرو تو خدای او غرد زین نشی لر کولین دا دا بسما کری دنیا ہو لگی نو دا خدای غرد تو زائر کولشی وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ نو دری مکرونا چھ زائر شہد آئے دا وجی نغرونا تفسیر کبیر ہوئی دا غرونا مثال ہم نے دا مرد نبی دا دین توحید دین دا توحید چرے دین اسلام مثال دے دا غر نو درے خلق و مکر چھ پدے بانے توحید زائے لشین پدے سر توحید نشی زائے لکے رہے فلا تحسبن اللہ مخلف وعدی رسلہ یا مخت تحسبن ادیرو غافلن دلتوی مخلف ذکر مخت اقوام مکذب ذکر رسو کنو گمان مکو پا اللہ بانے چھ خلاف دوا دے بہو کی در رسولان اخبر سرام اللہ وعدہ خلافی نے کئی مدد کی اللہ ضرور دے بدل غصن کے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات بیاد قیامت احوال دے پاور از بانے چھ بدل بشید آزمکا غیر دد ازمکنا و دا سمانونا بم بدل شیم روزی خلق اللہ تشیعو دے زورورم پڑا گا بشی خلق گورا بدل بشی ندا غیر اوسر ہوئے دا ہر کفر دا ہر شرک مرگری بیو زید تڑ لیا قرینان بے سرابیل من قطرانن کمی سنا دری با در رو نہیں پٹکئی بے دری مخون لڑا کتران تم رنگ رو آئے حوخ بانی سے کل خارا کھلے گی کر نو رنگ رو پائے لگے دخارا دس بارا تھا اگر تو کتران ہوئی رنگ رے او نہ دائیں نہ دارتے لو جی کہیں تو رنگ روئی دا کمیس دا جامع ورکڑی دا کتران اشارت ودے تو سیدا خارختی اخان دی دامو شرکان نے دی سری نیزے نے شکنی بتا وہ خارا کو لے گی بڑے دیا ورن رو من جان گوڑا خا دیکھ منگا دا دن نہ نقطم ہوئی کہ چاہ حدیث کے راضی چکم خدا سے پمڑی بانی جڑا کی کا نہ نائے ہا الحا درم من قطران حدیث کے راضی بقیامت کے بدائے کمی تم درن روئی بولے عام خارختہ نہ لگا یو اگر بین شروع کی نور قدم پہ جڑاشی اور طرح بھائی خارا فلسرے جزا من جنس العملی دل تماغا مشرکان پیران یاد کرو مشرک پیر سے ابرے دا خارختی دے کفال ہے لڑے نگولے تاکہ وہ شرک پیدا کی دل وہ خدا پہ قیامت کے دخارخ دوائیو کی خان حق قطران دے مخون تب اور علی پٹائی دیر پانا جذاب اور کے اللہ نفس دا عمل سے رکھڑی یقین اللہ رے ذر صاحب کو ان کے ہاں ذا بلاغ للناس دا اسی صورت کے لیے داریں گے ٹول قرآن بلاغ للناس دا دے ذر سول شیر پار دخل کو اصل بلاغ ان کے ماند لیم وان ہاں ذا مانے آل کتاب لیبلغ للناس دا کتاب دل پانا نازل شو چی خلق و تور سولشیم ولیون درو پی بیار تفدے دا اول سرو لگا انزلنا ویلے کا لے تخری جان دا کتاب ہم دل پار درو لے گا چی خلق دا پیارو نرانا تکیم سنگ بیرانا تکے بلاغ لنا تبلیغ بے کے خلق و تام قرآن بخلق و ترس ہے چوئے رسین دل پارا چوئے رولی شی پی خلق دخدے رازام نام چو یا رولی شنو علی عالم یقین بے پیداشی چی یقین ان اللہ دے الہ یو فمسلہ والے کوئی قرآن اور سوا چی خلق پا توحید بانے پوئیشی علی عالم علی اذکر علی الالبام اب دیر پارا چی نصیح تخلی خاندان دا قل خالص دے کتاب نام مانا بیان خود کتاب عام دے بلاغ دے لیکن نار سڑے دے نے برت نہ لی صرف اولو الالباب خلق بتنے اخلی خان سورت الحجر مکی